Staten met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Hartelijk welkom bij Dit is de Dag in alle Staten. Vandaag vanuit aanloophuis De Steiger in Alkmaar. En zoals de naam al doet vermoeden, zijn wij niet de enigen die hier zijn komen aanlopen vandaag. Tegenover mij de Noord-Hollandse lijsttrekker van de ChristenUnie, Michel Klein. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Goedenavond. En Tweede Kamer fractievoorzitter van de ChristenUnie, Mirjam Wickham. Fijn dat u er bent. We gaan het hebben over hete hangijzers hier in de provincie, zoals Schiphol en de Tata Steelfabriek en de opvang van asielzoekers. Maar eerst even het aanloophuis waar we zitten. Meneer Klein, waar zijn we precies? Ja, je zei het al, we zijn in een aanloophuis hier in het centrum van Alkmaar. En dat is een prachtige plek waar mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of aan een warme plek of een kop koffie of een beetje hulp bij vragen waar ze tegenaan lopen in het leven, die kunnen ze hier krijgen. Dat wordt door een heel aantal vrijwilligers gedraaid. En dit is een hele mooie plek, want wij vinden het als ChristenUnie ook heel belangrijk dat wij in de provincie op heel veel plekken dit soort plekken hebben waar je zeg maar de sociale structuur kunt versterken. Ja. Waar je voor elkaar kunt zorgen. En komt u hier ook campagne voeren dan? Ik voer campagne in de hele provincie. Maar ik kom niet specifiek in dit aanloophuis vandaag om campagne te voeren. Nee, hoor, om kiezers te werven. Laten we gaan naar het nieuws van vandaag. Het CPB, je hoorde net ook in het nieuws, kwam vandaag met een rapport dat het aantal mensen in armoede komend jaar omhoog gaat van 800.000 naar bijna 1 miljoen. Nou, dat zal vast hier in zo'n aanloophuis ook van invloed zijn, kunnen we verwachten. Veel woede vandaag, hoorde ik, mevrouw Bikker. De oppositie en de vakbonden die waren boos. Het is natuurlijk ook geen fijn nieuws. Gruwelijk en onbestaanbaar, zegt de FNV. Terwijl de winsten door het dak gaan, zei het CNV erbij. Wat dacht u? Dat we inderdaad in een hele heftige tijd zitten met een oorlog op het continent en een ongekende energiecrisis. En dat het niet zo kan zijn dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En dat het niet zo kan zijn dat kinderen in de kou huiswerk maken. En dat is precies de reden waarom we in het afgelopen jaar als ChristenUnie hebben gezegd, we maken een stevig pakket. Ja. Om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken. En dat is precies de reden dat ik vandaag hier ook weer zit met heel veel andere ChristenUnie-kandidaten in de provincies, maar ook minister Schouten, om te zeggen, we stropen de mouwen op en we gaan er weer tegenaan om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken. Want het kan gewoon niet zo zijn dat kinderen in de kou zitten. U zegt, wij gaan voorkomen dat deze voorspelling van het CPB uitkomt. Ik wil vooral voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Daar moet echt keihard werk van worden gemaakt. Oké, dat is een specifiekere groep dan die 800.000 tot 1 miljoen waar ik het net over had. Kijk, ik wil het liefst wil je niemand in armoede hebben en daar zal ik altijd voor gaan. Maar ik vind het wel belangrijk dat wat we doen, dat we dan allereerst de mensen helpen die het meest in de knel komen. En dat is ook precies waar de ChristenUnie zich sterkst voor zal maken. Ja. En wat gaat u concreet dan vragen van uw partijgenoot, mevrouw Schouten, die over armoedebeleid gaat? Wat zegt u tegen haar? Wat wilt u volgend jaar niet zien in de cijfers? Ik wil sowieso dat het is ons dit jaar gelukt, ondanks, want vorig jaar hadden we ook zo'n prognose. Toen ging het ook niet goed. Toen is het ons toch gelukt om de kinderarmoede omlaag te krijgen. En dan is het belangrijk dat je gezinnen ondersteunt met ook echt financiële maatregelen die hen helpen. Maar ook dat we naar de energierekening kijken, want die is voor heel veel mensen natuurlijk heel spannend geweest. En ook komende winter zijn we daar onzeker over. Maar ook bijvoorbeeld dat je huizen gaat isoleren. En dat is ook iets waar je de provincie hele goede dingen kan doen. Dus ik vind het in die zin belangrijk dat we en kijken, hoe kunnen we zorgen dat je genoeg hebt in je portemonnee om de energierekening te betalen en de boodschappen. Maar hoe kunnen we ook zorgen dat we de problemen die we structureel kunnen oplossen, bijvoorbeeld als je huis niet zo goed geïsoleerd is, dat we daar ook werk van maken. Maar dat zijn vrij algemene termen die natuurlijk heel goed zijn. Niks mis daarmee. Maar wat gaat u concreet zeggen tegen mevrouw Schouten? Ik wil niet meer dan hoeveel kinderen in armoede volgend jaar. Want dat zou geloof ik gehalveerd worden, hè, volgens het regeerakkoord. Zeker, dat willen we ook nog steeds. Daar gaan we heel, heel stevig voor. En ik zeg tegen mevrouw Schouten, maar eigenlijk tegen het hele kabinet, maak er werk van dat de mensen die nu het hardst getroffen worden door die inflatie. Nee, dat zei u net ook. Ja. Maar welke bedragen heeft u het over? Welke getallen heeft u het over, is mijn vraag. Nou, ik vind het heel lastig, want we hadden ook niet voorzien hoe hard de inflatie zou gaan. Ik vind het heel lastig om daar een getal aan te koppelen, want dat is volgende week weer een ander getal. Het gaat mij erom. Het kabinet moet nu wel natuurlijk aan het werk met concrete. Maar dat doe je dus met maatregelen waarvan je zeker weet dat de gezinnen die het hardst in nood zijn, dat je die helpt. Dan kan je denken aan verschillende dingen, als het kindgebonden budget, nadenken over hoe kunnen we de energierekening, kunnen we het zo doen dat mensen die het moeilijkst bij kas zitten, dat we juist hen helpen. Ja, want het energieplafond gaat heel goed richten dit jaar in principe. Ja, het is dus nodig dat we kijken welke maatregelen gaan we mee door. Ja. En welke maatregelen die, als jij een dikke portemonnee hebt, dan heb je het helemaal niet nodig dat je. Nee, maar we hebben het nu ook gekregen, de mensen met een dikke portemonnee. Nou, dat zegt u goed. En dat was heel nodig in deze zomer om zo snel mogelijk te voorkomen. Niet anders, hè? Praktisch gezien. Precies. En volgens mij, we hebben nu iets langer de tijd gehad, maar laten we alsjeblieft, en laat dat vooraan staan. Kinderen die opgroeien in armoede, gezinnen, laten we hen helpen, want ze moeten niet in de kast. Dus als wij hier volgend jaar weer zitten, wat zomaar zou kunnen, je weet het niet. En er zijn dan inderdaad 1 miljoen mensen die in armoede leven, dan is er echt iets misgegaan wat u betreft. Dat zou allereerst ontzettend verdrietig zijn voor iedereen, want armoede verlamt je, dat beknelt je. En dus daarom wil ik er zo hard werk van maken, ja. Dus dan is er iets misgegaan. Laten we hopen dat het ons met elkaar lukt om dat te voorkomen. Ik probeer iets afrekenbaars van u te horen, maar dat hoor ik maar niet. Nou, u hoort alleen maar dat ik dit heel graag wil. Ja, maar u bent politicus, u moet dingen doen, niet alleen willen. Maar ik doe ook elke dag dingen. Ik heb hier in augustus hebben wij heel hard geknokt om ervoor te zorgen. Toen is het gelukt, zegt u. Toen is het gelukt. Die inzet ga ik weer leveren. En dat doe ik allermeest omdat ik niet wil dat de rijen bij de voedselbank nog groter worden. Of dat mensen dat kinderen geen nieuwe kleren krijgen. Dus daar ga ik voor. Maar ik ben niet iemand die hier een glazen bol bij zich heeft, dat ik alles precies weet hoe het zal gaan komen. Nou ja, maar in het regeerakkoord staan natuurlijk ook concrete getallen bijvoorbeeld zeker. Over kinderen in armoede. Daar gaan we ook voor. Alleen dat is wel het regeerakkoord. Daar ga ik helemaal voor. Maar toen hadden we geen oorlog in Oekraïne voorzien. En nog is het ons gelukt om de kinderarmoede omlaag te brengen. Dus laten we daar ook verder op gaan. Meneer Klein, dit zijn provinciale verkiezingen. Gaat het eigenlijk over dit soort dingen volgende week? Jazeker. Ja, toch wel? De provincie mag van de Rijksoverheid geen inkomenspolitiek voeren. Dus wij kunnen niet zeggen, wij gaan mensen die krap bij kas zitten, gaan we geld geven. Nee. Maar in de keuzes die wij maken als provincie, kunnen we wel zorgen dat het niet steeds verder opstapelt. Dat de mensen die al in slechte situaties zitten, nog slechtere situaties. Wat voor keuzes heeft dan het denk je over? Bijvoorbeeld over hoe je het openbaar vervoer regelt. De afgelopen weken zijn er stakingen in het openbaar vervoer. Ik hoor verhalen van scholieren uit de provincie in de kop van Noord-Holland. Die moeten naar een school in Leeuwarden. Die moeten nu door ouders gebracht worden omdat ze gewoon niet meer kunnen. En dat is niet 1 dag, dat is nu 8, 9 dagen achter elkaar. En dat is een voorbeeld waar mensen die al in een lastigere situatie zitten ook nu weer extra geraakt worden. Dus en hoe gaat u dat oplossen? Dan gaan we zorgen dat we gaan investeren in het openbaar vervoer. U zegt, we gaan zorgen voor. U heeft 1 zetel in de Provinciale Staten waar 55 zetels in zitten. En ik waardeer uw ambitie, maar dan moet u een hoop doen. Ja, maar we hebben de afgelopen 8 jaar al heel veel gedaan. En als er 1 ding wat duidelijk is geworden, is dat we als provincie onze investeringen moeten verhogen. En ik denk dat de meeste partijen in de Provinciale Staten inmiddels er wel aan toe zijn dat wij als provincie meer geld moeten gaan inzetten om te zorgen dat we de structuren in de provincie versterken. En heeft u het dan over goedkoop openbaar vervoer, als u het over die buslijnen heeft? Goedkoper zou kunnen. Ik denk vooral aan goed openbaar vervoer, zodat het een volwaardig alternatief is voor mensen. Dat mensen niet geen auto hebben. Als mensen minder geld hebben dan en het blijft even duur, dan helpt u ze niet. Ja, nou precies. Misschien moeten we ook iets aan de prijs doen. Dat is, we hebben bijvoorbeeld een motie ingediend in de Provinciale Staten waarin opgeroepen werd om de BTW op openbaar vervoer af te schaffen. Dat zou natuurlijk een hele mooie manier zijn geweest om het openbaar vervoer per direct een stukje goedkoper te maken. Maar het is heel indirect wat de provincie kan doen. Dit ligt echt op het bord van de gemeente, van de plaatselijke overheid en van Den Haag, vermoed ik. Ja, maar eigenlijk heel veel dingen die de provincie doet zijn indirect, maar daarmee wel nog heel impactvol. Ja. Want we hebben in Noord-Holland 44 gemeentes. Sommige daarvan zijn groot en kunnen dingen heel goed regelen. Gemeente Amsterdam kan prima een energiearmoede aanpak opstarten. Daar hoeft de provincie echt niet voor te helpen. Maar als je het hebt over een gemeente als Opmeer of zo, daar zitten gewoon een paar ambtenaren op het hele energievraagstuk. Als je hen vraagt, ga nu werken aan een isolatieprogramma voor de huizen, zodat we die energiearmoede structureel oppakken, ja, dan kan dat natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet werken. Er was ander nieuws vandaag. Netbeheerder Alliander die waarschuwt dat het te druk wordt op het stroomnet. En die houdt rekening met knipperende lampen of zelfs stroomuitval. Hier doet gelukkig alles het nog. Moeten we daar echt bang voor zijn hier? Want Alliander is ook actief in Noord-Holland? Ja, zeker. Dat is onze regionale netbeheerder. Ja, ik ben niet iemand die gauw bang is, maar ik denk wel dat... Zenuwachtig dan? Ik denk wel dat we moeten zorgen dat we hier de volle aandacht op hebben. En het is eigenlijk de afgelopen 4 jaar duidelijk geworden dat we ook daar te weinig in hebben geïnvesteerd en te weinig zijn voorbereid geweest op die hele verandering van de energietransitie. Ja. En nu moeten we dat energienetwerk versterken. Nou, de provincie kan vergunningen verlenen. Daar doen we als provincie ook versnelling al aan. Door bijvoorbeeld dan integraal een vergunningsaanvraag te doen. Waardoor een heleboel procedures tegelijk gaan lopen. En ja, dan hoop je dat zo'n traject in plaats van 10 jaar... misschien in 5 jaar opgelost kan worden. Ja, zodat je dat kan versterken. Ja, en dan kan het licht weer aan. Ja, maar dat is zeg maar de lange termijn oplossing. We hebben ook korte termijn oplossingen. Dat is bijvoorbeeld, ga efficiënter om met het energienetwerk. Ja, want dan moet je als bedrijf 's nachts gaan werken en zo, toch? Dat zijn nog wel dingetjes dat zijn extreme voorbeelden. Maar wat ik ook weet, dat bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer, daar zitten een aantal datacenters en die hebben 2 keer zoveel capaciteit aangevraagd voor hun stroom aansluiting dan wat ze daadwerkelijk gebruiken. Oh. Formeel is het net daarmee vol. En kun je niet meer verder uitbreiden. Nou, ik denk dat je als overheid duidelijk zou moeten zeggen van, hey jongens, dit is niet een eerlijke manier van verdelen. We hebben allemaal het probleem en we moeten dus met elkaar die oplossing zoeken. Ja. En dit kan zo niet. En u bent in uw eentje in die staten. Krijgt u veel voor elkaar eigenlijk? Ja, ik denk dat wij best wel invloedrijk zijn. Wat is het belangrijkste? Kunt u een succes van de afgelopen jaren noemen? Nou ja, zit er al een tijdje. Ja, heel recent hebben wij gezorgd dat er een subsidie kwam om warme kamers in de provincie. Zoals bijvoorbeeld dit soort initiatieven. Ook van het leger. Het was hier best koud hoor vanmiddag. Nou, ik kwam hier binnen, ik vond het heerlijk warm. Maar dat kwam misschien omdat het buiten zo koud was. 10 minuten in de sneeuw gestaan. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is een heel mooi voorbeeld waarvan je als provincie kan zeggen van, kijk, hier kun je iets doen voor mensen. Maar we hebben nog veel meer leuke voorbeelden. Ja, nee, ik wilde er maar één. Dank u wel, heel goed. Dit is de dag. Heet in alle staten. Oh, kom nog wat achteraan. Heet hangijzer, ook hier in Alkmaar, is de opvang van asielzoekers, heb ik me laten vertellen. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland moeten fors meer mensen gaan opvangen. In Noord-Holland maar liefst 5 keer zoveel. Van 2300 naar 11.000. Waarom heeft u zo'n grote achterstand? Dat komt omdat de verdeelsystematiek die nu is voorgesteld, die is gebaseerd op het aantal inwoners. En dat was hij niet. En daarmee ligt er voor Noord-Holland een relatief grote opgave. Omdat we nu eenmaal heel veel inwoners hebben. Ja. We hebben 2,8 miljoen inwoners. In Zeeland 300.000. Dus dat geeft wel even aan hoeveel meer dat is. Wanneer is er de afgelopen jaren te weinig gebeurd waarschijnlijk? Ja, dat hebben we gezien. We hebben de asielopvangcrisis gezien in Ter Apel. En dat komt natuurlijk omdat te snel de opvanglocaties zijn afgebouwd. Dat is denk ik een hele onhandige keuze geweest om dat te doen. Ik snap dus ook heel erg goed dat we zeggen, nu moeten we als gemeentes in het hele land zorgen dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om een deel van de mensen die naar ons land vluchten, om die op te vangen. En de provincie kan dan gaan dwingen als gemeentes niet willen, dat is het idee. Ja, dat is het idee van de wet. Dat is trouwens wel een taak van de commissaris, de Rijksheer. Dus daar gaan wij als politiek bestuur niet over. Okay. Maar dat komt wel op neer dat dan de provincie, als je er niet uitkomt in gesprekken. Maar kijk, is het haalbaar, 8000 mensen er zo snel bij? Maar laat u ze. Ja, nou kijk, we hebben nu twee hele grote opvanglocaties. Een asielzoekersschip in Velsen. Ja, Velsen-Noord. Daar heb ik het over gehad. En dit is de dag, 1000 mensen zitten daar, geloof ik. Ja, precies. Ja, een hele ongelukkige locatie. Want het is het meest onfortuinlijke wijkje van Noord-Holland ongeveer. Ja, maar het ging hartstikke goed, hoorde ik. En tegelijkertijd, na de eerste zorg die mensen hadden, zie je dat het hartstikke goed gaat. Komt er was heel beloofd dat ze weg zouden zijn op 1 maart. En dat is niet gelukt. Nee, dat lijkt me ook een hele onhandige belofte die is gedaan. Ja, die is wel echt heel nadrukkelijk. Precies. Maar goed, kijk, dat is de gemeenteraad van Velsen en de burgemeester. Daar kunt u niks aan doen. Nee, die hebben nu een referendum. Maar hoe schat u het in hier in de provincie? Is er ruimte voor 8000 en ik begreep later ook nog 1000 minderjarige alleenstaande vreemdelingen? Die moeten er ook bij. Kan dat? Ja, het is heel erg veel. Aan de andere kant, ik zei al, we hebben 43, 44 gemeentes. Dus we hebben ook best wel gemeentes die allemaal zeg maar op kleinschalig niveau iets kunnen doen. Dus als iedereen er een paar honderd weet op te vangen. Ja, dan zijn we een hele eind. Dan kom je naar de grens, ja. Mevrouw Becker, het piept en het kraakt, hè, dit. In het hele land volgens mij, maar zeker dan ook hier. We zien in het hele land, we zien eigenlijk dat op een aantal plekken in het land het heel erg piept en kraakt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Ter Apel, waar mensen buiten hebben geslapen en wat we gewoon niet meer willen. En wat ik dan belangrijk vind, is dat we eigenlijk ervoor zorgen dat de opvang van mensen die hier asiel zoeken en die zijn gevlucht, vaak vanwege ernstige omstandigheden, dat we voor hen een goede opvang hebben. En dat te lang is alleen maar gedacht vanuit efficiëntie. Grote opvanglocaties en de rest is wegbezuinigd. Ja. En eerlijk gezegd, dat is al heel lang gezegd door deskundigen. Als ChristenUnie hebben we het ook lang bepleit en nu gaat het gebeuren. Zorg nou dat je in elke gemeente een kleinschalige opvang hebt of een opvang die past bij de grootte van de gemeente. Want dan zorg je ook voor draagvlak lokaal en zien we ook dat ook het voor vluchtelingen veel fijner is om daar te landen en ook een stabiele plek te hebben. Dus geen boot met 1000 mensen in een plaatsje met 5300 inwoners. Ik ben echt heel erg dankbaar voor wat de gemeente Velsen hier doet. En ook hoe ze juist, ja, als de nood het hoogst is, zeggen, dan zullen wij er staan. En eerlijk gezegd hoop ik dat meer gemeenten dat doen. Maar in het ideale geval past de omvang van een asielzoekerscentrum en van een opvanglocatie bij de grootte van een gemeente, zodat ook vrijwilligerswerk ook goed gedaan kan worden vanuit de gemeenschap. En dan zie je ook dat men dat je aan elkaar went en dat het ook heel goed kan gaan. En dan is 1000 op 5300 niet een goede verhouding. Dat is een stevige verhouding waarvan ik zeg dat kan kortdurend, maar niet voor de lange termijn. Nee. Steunt u eigenlijk de poging van met name CDA en VVD om de instroom te beperken? Daar wordt hard aan gewerkt. Hè. De premier Rutte was gisteren nog weer in Italië bij mevrouw Meloni. Wilde die dan deals mee sluiten? Of wilde die samen mee op reis om deals te gaan sluiten in Afrika? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, hij had hele plannen. Kijk, wat heel goed is, is dat Europa als geheel een verantwoordelijkheid voelt voor zoveel mensen die van buiten Europa aankloppen bij een rijk continent. Ja. Maar dit was echt een deal tussen twee landen, als ik het goed begreep, van premier Rutte. Nou, daar moet hij nog, dat gaat hij ook nog verder toelichten in de Tweede Kamer. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat we veilige routes krijgen. Ik zie nu heel veel, ik ben zelf woordvoerder mensenhandel, mensensmokkel, waarin je echt heel veel slachtoffers ziet, juist van uitbuiting, op hele onveilige routes, over de zee naar Europa toe. En dat moet echt anders, want ook hier zijn mensen onderweg, vaak met een verdrietig verhaal. Maar zelfs als er een verhaal is waarvan je denkt, jij kan ook in je eigen land weer aan de slag, dan nog steeds is daar iemand onderweg in hele gevaarlijke omstandigheden. Ja. En dat moet anders. Dus goed dat hij dit soort deals gaat sluiten, wat u betreft? Als hij zich daarbij ook echt richt op het versterken van ook de positie van de landen waar mensen vandaan komen, dan kunnen daar ook afspraken gemaakt worden die helpen. Dat geloof ik. Tegelijkertijd als mensen bijvoorbeeld vanwege een oorlog, bijvoorbeeld als iemand, een christen in het Midden-Oosten, die daar niet zijn geloof kan beleiden en eigenlijk bedreigd wordt, als die op de vlucht slaat, moet die altijd welkom zijn in ons midden. Maar zegt u dan, we moeten wel degelijk ons best doen om die instroom inderdaad te beperken, omdat het piept en kraakt op allerlei plekken in het land? Of zegt u van ja, die mensen komen en er zullen er alleen maar meer komen, want het klimaat gaat ook nog veranderen. Dus krijgen we ook nog heel veel klimaatvluchtelingen uit de wereld. Wende maar aan. Ik zeg, stop je kop niet in het zand. We weten dat inderdaad dat er mensen zullen blijven vluchten en dat we daar echt goed mee om moeten gaan. Want ook dat zijn mensen. Niet iedereen kan in Europa komen. Daar moeten we afspraken over maken. Maar gelooft u erin dat we invloed hebben op de omvang van die instroom? Want heel veel mensen zeggen, ja, je kan daar eigenlijk niks aan doen. Er is een oorlog en ze komen. Nou, in het geval van een oorlog zouden we allemaal vluchten, denk ik, als we daar met ons gezin in zaten. En ik denk ook dat we dat bewustzijn moeten hebben. Maar dan ook even kijken in alle realiteit. Als we kijken hoeveel mensen komen Nederland binnen, dan is 1 op de 10 een vvluchteling vanwege oorlog. En die 9 anderen komen vanwege werk, vanwege studie, vanwege de liefde. En eerlijk gezegd vind ik het dan ook wel goed om het hele verhaal te vertellen. En ook te kijken van, hey, wie laten we binnen in ons land? Maar ook, hoe lang blijf je hier? Mijn vraag is, wilt u die instroom inperken? Ik laat u zien dat de instroom, dat we te vaak hem alleen focussen op asiel. Nee, op vluchtelingen. Maar ik vraag of u die asielinstroom wilt inperken. Dan kunt u zeggen, nee, dat wil ik niet. Dan snap ik wat u bedoelt. Nou, ik geef aan dat ik vind dat we met Europa moeten kijken hoe we de instroom op een goede manier eigenlijk kunnen zorgen dat je ook het liefst blijf je in de buurt van het land waar je vandaan komt. Dus wat Rutte nu aan doen is, dat steunt u. Dat vindt u een goed initiatief dan? Ja, maar ik zeg daar wel bij, als het altijd maar op een menswaardige manier gaat en dat we ook veilige toelatingsplekken in Europa hebben. Want als mensen blijven vluchten en we gaan alleen maar hekken neerzetten, en dat is soms het beeld wat geschetst is, dan zeg ik, dan creëer je en onveiligheid en eigenlijk bied je oplossingen die geen oplossingen zijn. Daar wordt ook in Europa op gesproken over die hekken. Ja. Bent u daar tegen? Ik ben niet tegen een hek, maar er moet wel een deur in zitten. Een veilige plek waar je naar binnen kan. Ik hoor niemand die pleit voor hekken zonder deuren. Nou, ik hoor af en toe mensen praten over een asielstop. Nee, ja, alsof je overal een hek neer kan zetten. En dan denk je, laat iedereen maar buiten staan. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ik weet niet of ik helemaal al snap wat u bedoelt. U blijft er een beetje tussendoor. Freewheelen is mijn gevoel. Nou, misschien dat ik voor een iets moeilijkere oplossing kies dan dat u van mij had gehoopt. Namelijk hou ze buiten. U had geen hoop. Dan wordt het toch een heel verdrietig verhaal, meneer Van. Ja, nee, ik had geen specifieke hoop, bedoel ik. Ik probeer vooral te begrijpen wat u bedoelt. Nee, ik probeer dus te schetsen. Ik zie de situatie in de provincie. Ik zie dat het vastloopt. Mijn vraag is, wat is uw oplossing? Nou, en daarvan hebben wij dus gezegd, ga aan de slag dat we in iedere gemeente ook vluchtelingen opvangen. Als je bijvoorbeeld kijkt, ook in deze provincie zie je plaatsen waar daar heel hard aan wordt gewerkt. Neem Alkmaar hier. Dat misgaat ook, want Alkmaar is zo'n plek waar Alkmaar is een plek waar het spannend is, maar ook bijvoorbeeld het Gooi, waar nog veel minder mensen worden opgevangen. En dan vind ik dat ook zulke rijke gemeenten zeker hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Okay. Deze week viel het college hier in Alkmaar. In de zaal zit PvdA-raadslid David Rubio Barrajo. Goedenavond, hartelijk welkom. Hallo, goedenavond. Wat is er aan de hand? Nou, u zegt dat het college is gevallen. Dat is nog niet gevallen. Wat er is gebeurd is dat een van de coalitiepartijen zichzelf uit de coalitie heeft onttrokken. En daarmee is er geen meerderheid meer, denk ik? De numerieke minderheid is daarmee niet meer aanwezig in de coalitie. Dus het is inderdaad wel een precaire politiek-bestuurlijke situatie wat daardoor is ontstaan. Maar ze zijn formeel nog niet afgetreden, zegt u. Er is nog geen motie van wantrouwen ingediend door de oppositie die maakte dat het viel. Dat is waar. En tegelijkertijd is er aanstaande maandag een zogenaamde extra raadsvergadering aangevraagd. Dus het laat zich wel een beetje raden waar het naartoe gaat. Wat is er aan de hand? Waarom zijn ze eruit gestapt? Nou ja, voor de tweede keer in pak een beetje 2 jaar tijd zien wij dat politiek in Alkmaar strandt op basis van een asielvraagstuk. En daar zit ook een beetje het probleem. Want er wordt gesproken over het feit dat er te weinig opvangplekken zijn. En dat is een onderdeel van het probleem. Het is eigenlijk een hele migratieketen die vastgelopen is. En wij willen hier in Alkmaar, althans een deel van Alkmaar, wilt hier graag een oplossing voor hebben. En we zien dat door gebrek aan regie, met name vanuit de bestuurlijke lagen boven ons als gemeenteraad, dat dat een hele grillen in de politiek krijgt. En op dit moment zien we bijvoorbeeld dat de lokale D66 in Alkmaar het onmogelijk maakt. En daardoor zitten we in een impasse waar we nu in zitten. Ja, u zegt de laag boven ons maakt het ingewikkeld. Heeft u het dan over de Tweede Kamer of heeft u het over de provincie? Wie spreekt u aan? Nou, ik spreek eigenlijk iedereen aan. Iedere politicus, al mijn collega's, op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om iets te doen. Want er is sprake op dit moment niet alleen in Ter Apel, maar er is echt werkelijk een humanitaire ramp wat zich aan het voltrekken is bij de meest kwetsbare groep mensen. Ja. Dus we moeten zowel vanuit Rijksoverheid, de spreidingswet, volgens mij hebben we het daar zojuist over, als mede ook zometeen de uitvoering die bij de provincie komt te liggen. Iedereen, iedere politicus, iedere bestuurder moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Ja. Want dit is een groot probleem en dat moet geadresseerd worden. En de discussie ging hier over het oude belastingkantoor, heb ik dat goed begrepen? Het is het voormalige belastingkantoor pand wat aan de rand van onze gemeente zit. En correct. Sommige mensen willen daar wel asielzoekers in en anderen niet? Daar komt het kort en zelf op neer. Ja, en u bent voor? Wij zijn zeer voorstander voor het ruimhartig beleid, voor een oplossing te bieden, althans een bijdrage te leveren aan de oplossing. Het ging in Alkmaar dan specifiek om een zogenaamde call, wat staat voor een ontvangstlocatie, met name om die keten op te lossen. Hè, dus om een oplossing te geven. En een deel van de politiek is daarop tegen. Begrijp ik dat goed? Dat is correct. Ja, en daardoor is er nu die meerderheid. Het polariseert. Ja. Ja. Wat is uw vraag aan de beide politici hier aan tafel? Nou ja, ik gaf net al een klein beetje in mijn eigen betogen antwoord op. Zometeen als de spreidingswet wordt uitgerold, dan hebben we iets van regie vanuit de Rijksoverheid. Maar de uitvoering komt uiteindelijk te liggen bij de provincie. En ik ben zo bang, en ik zou eigenlijk dat vraag aan mijn collega Michel willen stellen. Hoe voorkomen we zometeen als de provincie de uitvoering van de spreidingswet gaat doen, dat we niet nog steeds in een bestuurlijke polder alsnog te veel tijd gaan verliezen, waardoor nog steeds hele kwetsbare mensen buiten moeten gaan slapen, dan wel niet een humane oplossing gaan krijgen. Ja, meneer Klein. Ja, ik vind deze moeilijk te beantwoorden, want ik zei al, hè, dit is niet een taak van het provinciebestuur, maar van de commissaris. En wie is dat hier? Dat is Arthur van Dijk. Oké. Okay. Ja. En die doet dat zeg maar in zijn rol als rijksheer. Dus is hij, en u controleert hem daarin niet? Daar heeft eigenlijk niks mee te maken? Nee, daar hebben wij niks mee te maken. Nee. Oké, okay, wel eerlijk van u. U kunt er niks aan maar doen. Meneer David kan u wel aanspreken. Nou, maar precies, wij kunnen hem natuurlijk wel ontslaan. Ja, dat zou ook kunnen, maar dat bedoelde ik niet zozeer. Oh. We kunnen hem natuurlijk wel aanvuren om het te doen. Maar mijn indruk is dat hij zich hier heel erg voor inzet. Okay. Kijk, wanneer wel een provinciale rol komt, een rol van de provinciale staten, dan is het als er oplossingen komen die strijdig zijn met het provinciaal beleid. En we hebben hier in Noord-Holland een heel mooi provincie met heel veel beschermde landschappen. Dus we hebben regelmatig dat gemeentes zeggen, wij hebben een voorstel om bijvoorbeeld asielzoekers opvang of tijdelijke woningen voor spoedzoekers te realiseren. En dan kunnen wij als provincie daar ruimte voor geven, ontheffing, zodat of nee, we voor 20 jaar. Precies. En nou, dat hebben we de afgelopen maanden een aantal keren gedaan. Om ook als provincie, zeg maar, je de meeste ruimte te geven die mogelijk is om dat enorm grote probleem wat er is en wat ik helemaal onderschrijf, om dat op te lossen. Ja. Want we moeten met elkaar die verantwoordelijkheid nemen. Nog een vraag van mevrouw Bikker. Ja, hoe zorgen we er vanuit de Rijksoverheid voor dat er niet alleen op de korte termijn gedacht gaat worden, maar dat we ook een lange termijn plan hebben wat betreft het instroom, wat betreft de migratieketen, de problemen die we hierin hebben. Want op dit moment, wat ik politiek Den Haag op dit moment zie doen, is vooral pleisters, pleisters, pleisters. Ja, ik vind het een terechte vraag die u stelt. Want eigenlijk is niet de grootste crisis is de opvangcrisis. En die had Den Haag al veel langer aan kunnen zien komen. Te lang is er niet geïnvesteerd in opvanglocaties. En al helemaal niet. U was erbij, hè? Wij waren de laatste jaren bij, dat klopt. Maar juist in de jaren daarvoor zijn de grootste bezuinigingen gedaan. Ook op het COA, ook op de IND, de organisaties die dit organiseren. En eerlijk gezegd hebben wij ons er altijd voor ingezet als ChristenUnie om juist dat te versterken, maar ook om te zorgen dat gemeenten ook die kleinschalige opvang van de grond komt. Want dat is een tweede. Als je alleen grootschalige projecten doet, dan is daar veel meer weerstand tegen dan dat het kleinschalig is. En dat is nu eindelijk de richting die we ingaan. Okay. Maar er is nog wel heel veel werk aan de winkel en u moedigt ons daar heel terecht in aan dat wat nodig is. We gaan een ander groot thema hier in Noord-Holland. Schiphol zorgt voor banen en het zou goed zijn voor het vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is er ook veel overlast en uitstoot. De ChristenUnie in Noord-Holland wil daarom dat het aantal vluchten op Schiphol beperkt wordt tot 300.000 vliegbewegingen. Dat is echt weinig, meneer Klein. Het kabinet zit namelijk ook in op krimp, maar die wil naar 440. Dick Hulsebos is bij ons, ondernemer hier. Goedenavond. Goedenavond. U heeft daar een vraag over. Nou, als eerste schrok ik heel erg toen ik dat zag. 300.000. Wat gebeurt hier? En ik moest het ook heel erg opzoeken in het programma. En het staat niet bij werkgelegenheid, dat staat niet bij economie. Het staat bij woningbouw en het staat bij uitstoot. En dat maar het staat erin. Maar dat stoort me heel erg, dat we niet zien dat Schiphol een middel is om onze vestigingsklimaat goed te houden. Het gaat niet om Schiphol, het gaat om alles wat erachter zit. Heel veel internationale contact hebben we. We zijn een internationaal land. Gebeurt er als we naar die 300.000 vluchten gaan? Dan denk ik dat we, zoals het voor het Jutland weer gaan worden, dat we de internationale connecties gaan missen. Jutland? Ja, dat is Denemarken. Toen Denemarken ook ging krimpen, toen kregen we op een gegeven moment ook dat daar geen internationale bedrijven meer kwamen. En dat dreigt hier ook dat bedrijven het gaan zeggen, dan kom ik hier minder toe. En is dat erg? Want we hebben werkgelegenheid zat, hè? Ja, het is wel erg op termijn. Want waar verdienen we toch wel aan in Nederland? Ik vind dat wij, en dat is een vraag aan de landelijke politiek. Wat de vraag aan meneer Klein? Waarom heeft u deze keuze gedaan? Wat wilt u hiermee bereiken? Ja, meneer Klein. En tweede vraag. Nee, één tegelijk. Meneer Klein. Nou, kijk, ik denk dat meneer heel terecht aangeeft dat Schiphol heel erg belangrijk is weer voor de economie in de regio. Maar tegelijkertijd zien wij als provincie dat Schiphol op meerdere vlakken eigenlijk in de weg zit bij ons beleid. Wij willen namelijk heel veel betaalbare woningen bouwen. Dat is ontzettend nodig. Je hebt heel veel jongeren die op zoek zijn naar een huis. En dat kan gewoon niet in een groot gedeelte van de zuidelijke Randstad vanwege de geluidscontouren van Schiphol. Okay. We zijn bezig met de stikstofproblematiek op te lossen. En daarvan hebben wij gezegd, daar heeft de Rijksoverheid ook gezegd, iedere sector moet evenredig bijdragen. Nou, dat betekent ook dat Schiphol daaraan moet bijdragen. Gewoon halveren, zegt u eigenlijk. Nou, ja, kijk, er zijn verschillende economische onderzoeken geweest. En dan blijkt dat je met 300.000 vluchten, dan kun je een luchthaven in de lucht houden die nog steeds die connectiviteit biedt. Hè, die connectiviteit? Ja, dus die idee is natuurlijk, een luchthaven is afhankelijk van hoe je van de ene plek weer naar de andere kant kan gaan. Er komen mensen hier naartoe en dan gaan mensen weer door. En als je op een gegeven moment beneden een bepaald aantal vluchten komt, dan wordt het niet meer interessant. Maar 300.000, dan kan je nog die functie houden? Dan kun je die functie houden, ja. En als je nu gewoon kijkt naar de cijfers, de afgelopen jaar waren 1,5 miljoen passagiers zijn naar Barcelona gevlogen. Nou, vanuit Amsterdam? Vanuit Amsterdam, ja. Dat draagt echt helemaal niks bij aan de Noord-Hollandse economie. Oké, beschrok u van die 300.000 van uw collega? Of zegt u van, nou, dat willen wij eigenlijk ook? Ik vond het een mooie lijn, omdat eigenlijk de ChristenUnie in Noord-Holland, die zegt heel duidelijk, je moet naar meer kijken dan alleen wat levert Schiphol op aan geld, maar ook kijken welke gevolgen zijn er verder. En bijvoorbeeld als er geen woningen of te weinig woningen gebouwd kunnen worden, of als er te veel geluidsoverlast is, dan moeten we dat ook meewegen. En te lang hebben we alleen gekeken naar Schiphol als groeimotor voor van alles, zonder te kijken wat de problemen zijn die daar ook bij komen kijken. Dus u steunt die 300.000? Wij hebben zelf een net iets minder ambitieus getal genoemd. Dat heeft u gezien. Dat heeft u genoemd. Wij hebben gezegd, in ieder geval moet Schiphol met 10% omlaag qua vlucht. En dat was vanaf 500.000, hè, geloof ik. Klopt. Over. Dus u wilt naar 450.000. En inmiddels hebben het kabinet is naar 440 en hij wil naar 300. Steunt u hem of niet? Ik vind die lijn naar beneden nu het allerbelangrijkste. We zagen afgelopen week nog dat KLM ging procederen omdat ze het te snel vinden gaan. Ja. En dan heb je het echt niet hij begrepen. Hij wil nog sneller. Ja, en dat is ook heel goed dat hij ons daarin aanmoedigt. Maar ik heb daar een coalitieakkoord, dat weet u heel goed, die noemde u al. Maar voor mij is die beweging terug, dat we gaan krimpen, vind ik een verstandige beweging. Omdat ik juist wil zorgen dat we en beter gaan zorgen voor het klimaat. En ook dat we gaan zorgen dat andere dingen mevrouw in ons land mogelijk zijn. Wilt u naar 300.000 of niet? U blijft, dan zeg ik, op dit moment kan dat niet. Ik vind de beweging die ingezet wordt goed. Oké, het kan helemaal niet, meneer Klein. Nou ja, kijk, Noord-Holland gaat natuurlijk niet over het aantal vluchten op Schiphol. Dus daarom staat het ook niet op het voorpagina van ons verkiezingsprogramma. Maar heeft u het verstopt? Maar is, nou, niet verstopt. Het is een soort consequentie, precies wat Mirjam zegt, van die keuze dat je alle factoren mee moet wegen. En dan zien we gewoon dat de nadelen van Schiphol, die beginnen gewoon heel erg zwaar te wegen. Ja. Er kunnen 70.000 woningen tot 2030 niet gebouwd worden. Dat zijn enorme aantallen. De stikstofuitstoot van Schiphol is gelijk aan aan die van 759 agrariërs. Ja, dat was wel een helder beeld. 750 boeren is één Schiphol. Meneer Hulsebos, ik beloof u dat we na het nieuws van 7 uur nog even doorpraten hierover. Want het is bijna 7 uur, dus we gaan hier op Radio 1 plaatsmaken voor het nieuws en voor kunststof. Hier in Alkmaar en online gaan we verder. U vindt de link naar het vervolg van deze uitzending op www.nporadio1.nl. We praten onder meer met Mirjam Bikker over de vraag hoe ze het vindt om partijleider te zijn. Over Tata Steel gaan we praten. Want nogal wat omwonenden kampen met gezondheidsklachten. Tegen de radioluisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dan zitten we in Gelderland in Ede met de BBB. Daar kunt u zich nog voor aanmelden. Kijk even op nporadio1.nl hoe dat moet. Ik zie en hoor u zo op de livestream. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.